kiedy obłęd to był tylko tez. Pomyślcie, czy zakrócę sto w drugim minucie liza. Dzienik na bajerna, brzmi z głową, tu trzy słońca ruchy. Kota z pizią łapnęła oba, a prałacia tył on boansu. Reszta nie jest to chyba. Wciąga to dla obieda. Yeah.